قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 93 نمبر 61 کی بموقع رستم محلہ عجیب جامع مسجد کی 25/9/2009 کے شعر جدید ملائے دے پتہ 63 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 معلومی کی دا چه فرعون دده دو وجل اراده اکڑا تو خز پیرا ٹوپ کو فتوی لا تقتلو مو اجنا دلرا عسان ینفانا کہ دیشی چه پیدرا کی منگلا او نتخذو ولدا یا با انسو دلرا دزوی والے پزیم وهم لا اشعرون او دین پویدن چه دا گنی موسیٰ علیہ السلام دیم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا سبال شوکر د مور د موسى علیہ السلام ازگار د ہرسنا سیوا د فکر د بچینا ان کادت لتبدی به یقینا نزدوا چه حال د اغه اختار کرے لولا ان ربطنا علی قلبیا کچرے نو مضبوط کرے مونږ دل داغے د پار د دے لتكونا من المؤمنين ددے د بارا شیشی د ایمان والا ہونا وقالت لاخته قصي اول دے خور داغتا لاڑا شور پسے قصي ہے دانے جیجی دا د موسی علیہ السلام دا خور نامہ قصي او ہا قصي نامہ نو مڑا وقالت لاخته قصي اول دے خورتا خور داغتا لاڑ شاور پسے فبصرت به ان جنوبنا نو قتل قتل اگے خور دتا دلر لرنا وهم لا يشعرون او دین پیدال خور لاڑا موسی علیہ السلام ولید دا حضرت آسیہ پہ جولے کیو اللہ فرمائے وحرمنا علی المراضع من قبلو من کڑی منگ پد باندھے پیور کور کے مکر دینا یو یو خز براتلا خوات میں اچو تو چاہتے ہیں نا رس التے والے دیکھو ری چولی دو فکالت اوہل خور ددا حل ادلکم لال بیتین آئے اوخے ماتا ستا یو کور والا یکفلونہ لکم پالن بکی دد ستاسو پہ دیلام وهم له ناصحون او دی بعد دا خیر خواہی بعضو لکلی دی چه فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دا پارا یو دینار تنخواہ روزانہ مقرر کرا او تیوی چرازہ دے ماشم لخواہ ورکوا ذکر چکل دار آلا او موسیٰ علیہ السلام خواہ توا چو ناغ پشڑ پاری خواہش و روک رڑل زکر مور گئے کا ڈیرا فگئی تھا اللہ و تو فردت نہ ہو لا امیم واپس کو منگے مور ددتا کہتا کر رہا ہے نو نہ پار ددے چ خوشحال شی استر کے ددے ولا تحزن او خپکی گی نا ولے تعلم ان وعد اللہ حق او دے دا پارا چ یقین کے چ یقین وعد اللہ حق دا ولكن اكثر هم لا يعلمون لیکن دیر دے دینا نہ پوئے گے کیا تا پتہ وا فرعون الکان قتل ول دے دے پارا چہ زما غ دشمن بپ کے پیدائشی پما بتختا الٹاو کی لیکن والله غالب على امره اللہ دا سے اکڑے چی دشمن دے دے پکور کے غج کو ماشاءاللہ پلما بلگا شدھ وسطو تین حکم و علم ہر کلا چور سے برابر شو نرکڑ دتا فرق دہ کو باتیں پوید دین و علما پوید دین و گزالے کا نزل محسنین او دک شان بدلور کو مگا موحدین تام و دخل المدینہ داخل شدے خارتا اللہ ہی نے غفلت منا لیا فوق دا غفلت دا اسید ان کو داغے کے اس پر امتحانات و باران شور و شخا فرمائے فوجد فیا رجلین امن دل دو پاگے کے دوسری یقتتلان یو بر سرے لاس اچولیو جنگ کوخا یو بر سرے لاس اچولیو او جنگ کو یقتتلان ھذا من شیعتی دا یو دا قبیلے دا موسیٰ علیہ السلام نو وھذا من عدوی دا بل دا ڈلے دا دشمن نو فاستغاثہ الذی من شیعتی مدد غختلو دا دنا غسڑی چی دا قبیلے دا دنو علی الذی پمقابلہ دا غسڑی کی من عدوی چی دا دا دا دشمن دا ڈلے نو نو موسیٰ علیہ السلام را اخلاصے ہے شورو کو فوکزہو نو پموکے اواہو پموکے اواہو دلرا موسیٰ علیہ السلام فقضوا علیہ ختمے کو جوندہ غام یو سک دے یو مکہ دا سک دا دیتا ہوئی تاسے او مکہ دیتا ہوئی داس اخواشا لکہ جنگ مکہ اخواشا دیتا مکہ ہوئی نوچی موسیٰ علیہ السلام سنگ دا قبطی دا سے کو بس پشالارو اور پیدا او ختم شی قال ھذا من عمل شیطان اول موسیٰ علیہ السلام دا جگڑ کول عمل دا شیطان دے انہو عدو مدل مبین یقینن دے دشمن گمراہ کا ان کے اخکار دے قال ربی انی ظلمت نفسی اوے لگا اے رب زمان یقینن ما ظلم کرلے پزان فغفر لی ما تبخنو کا فغفر لہو بخن اکڑاغتا انہو هو الغفور الرحیم یقینن اللہ بخن کون کے رحم کون کے دے قال رب اویل دوئے رب زمان بمان انتا لیا پکم ہو جا جتا انام کو پما باندے تو فلن اکونا ظہیرا للمجرمین شربا نشم مددگار دا مجرمانو فاصبح فی المدینہ خائفا سبا کو موسیٰ علیہ السلام پخار کے یہ رکھو ان کے یہ ترقب و انتظار کو فیضل استنصر او بالامس ناگہانا اغا بنیادم چی مدد دغن ددنا غختلے و پرون یستصرخو بیائے چغی و حل دتا قال له موسیٰ اول دتا موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین یقیناً خامخا تسرکش اخکارام اہل انکا تشاد دام اللہ تتیقو غوی مبین خوزکے جنگ اگا چا سرکے چی طاقت نلرخا نو چی سمی دے و تنشت دے جنگ نو سلو سران خلے لاس خو سڑے اگا چا سراجی چی سمی ای خا نو فلما ان ارادا ان یبتشا باللذی ہوا عدو اللومام پسر کلا چی قصدو که موسیٰ علیہ السلام چی اونی سی آغا کسب چی آغا دشمن دا دوالو دین قال اے موسیٰ اوے لگو اے موسیٰ اتوریدو آیت غوالے ان تقتلنی چی قتل کے مال رام کما قتلتا نفسا بالعام سب لگا جتا قتل کرے ہو پر ان راضی ہوتا ہیں ان توریدو الا ان تکون جبارا فی الارض نغواڑے تو مگر چشے تو زور وری کو ان کے پدے مل کے وما تزیدو وما تریدو ان تکونا من المصلحین نغواڑے چشے تو دیسلہ کو ان کو نام وجا رجل من اقصى المدینہ اسام راغ یو نارینا دلرے طرفنا دخارنا منڈے والے قال یا موسیٰ وی ویل اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بکا مشران د مصر جرگہ کا استابار کے لیقتلوک چتا قتل کی زتا لراغلے ما فخرج انی لکا من الناصحین ازاد دے خارنا یقینن زتا لرا د خیر خواہاون امام اے یأتمرون من اے یشاورون بخاری مانا کی فخرج منها اوتو داغینا خائفا پیر یرا یترقب و انتظار کو قال او موسیٰ علیہ السلام رب رب زمان نجنی من القوم الظالمین بچاو را کے مالا دا قوم ظالمانونا ولما توجہ تلقا مدین نو ہر کلا چمخ کو طرف د مدین تھا قال عسى ربي ان يهديني اول دو امید ہے چ رب زمان روان بکی مالنا سوا سبیل فلا برابر د مدین ولما وردا ما امدین او ہر کلا چ ورسے دو کوئی د مدین تا وجد علی امتن وی من دل دو داغ خواکی وڈلا مننا سے دخل کنا یسکون او بکول ساروی خپلا ووجدا من دونہم امرأتین وی مندلے اغی بیرتا ددو زنانونا امرأتین تزودان چمن کول ساروی دو بکولنا قال ما خطبكما اول دو سکار دے استاسو دے دوالو خطبكما دل تک سکتا دا مطلب دا موسیٰ علیہ السلام و توی بچے پلار امنشتا ناغی و تجواب کئی قالتا لا نسکی حتی یصدر الرعا اول دا غزنانو او بکول نکو منگا تر اغی چی واپس لارشیم ارعا آش پن کی وابونا شیخن کبیر پلار زمان بڑا دے زوڑا قصہ موسیٰ سبق ہے عشق والوں کے لیے کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے وابونا شیخن کبیر پلار زمان بڑا دے زوڑ فسقا لہما نو بیکرل دیلر ساروی زنانوی جینا کہوی بو قدر نوا گٹ د کوئی د پاس در نوا دا ٹول محنت موسیٰ علیہ السلام کو سمت واللہ الی الظل بیا پڑڑ شو یو سوری تکے ناس فقالا اول موسیٰ رب رب زما انی لما انزلتا یقینن زو اغستا چے تیرا لے گے الی ماتا من خیر انس خیر دا خوراکنا فقیر محتاج امام اللہ ما ستا در ازاد پارا کارو کو دیلا او تچے اس مالکم خیر را لے گے نزا غیت محتاجم حدیث صحیح کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی غوار بنا تم بنکے او ددین علاوہ چے تال سوک امداد در سرکے دا تال اللہ را لے گی دا خوران موسیٰ علیہ السلام پکار خدا چاہے جی نہ کو تیرے جمالے اور ڈوڑے روڑے اخرم ہوگے ماں نہ کار عقیدوں کو دا اللہ دا رضا دا پارا اور ڈوڑے دا اللہ نہ گواڑی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نبی علیہ السلام وی الفخر و فقری الفخر و فخری زدہ زجد اللہ دا در فقیری من زپدے فخر کو مخا اولنگ شملنگ پدر کے دے سبحان فجا اتو احدا ہوما تمشی الستے آئنم راغلا دتا جین داغ دوارو جین کونا تمشی الستے آئنم پیاد رات لا پڈے را حیا باندے کالت اگے وتوے ان ابھی ادعو کو پلار زما گواڑی تال رام لیجیا کا اجرما سکے تلنا دیر پارا چی بدل در کی تاتا بدل داغے چتاو بکول کڑی دی مونگلا نو فلما جاؤ ارگلا چراغے اغتا وقصا علی القصص بیانے کو پاغ بند حالات پورا قال آغوتوے شعیب علیہ السلام وتوے لا تخف میرے گا نجوتا من القوم الظالمین نجات دے امندو دا قوم ظالمانونا قالت احداہما اول یوی جنے دا غدوالونا یا بتستاجر ہو اے پلار زمان پا مزدورے سرا اونی سا دلرا زکا ان خیر من استاجر تل قوی الامین یقیناً غرا دا غچانا چے تے پا مزدورے نیسے دا طاقتور ہو امانت گردے طاقت خوات پدے معلوم شوے ہو چاگا غٹ بوقا دا کوین دیل روخ کے وان طاقت قوت زک معلوم شو جاغت رنه گټه د کوینه مصالحه لري کړي وا او امانت وت پدې معلوم شو چې کلا موسی علی السلام دې سره روان شو نو موسی علی السلام دې ته وی په زمانه شاته راځه زک ستا په بدن به زمانه زر لګي او دا فکر نه لري نو موسی مخکې ودا ور پسې را روان وا نو زکا د شعیب علی السلام لور دا خبره کوي قوی امین دے قویم دے امانت گرم دے قال انی اریدو ان کے حقا احدب نتیاتین اویل دو یقینن زغوارما چی پنکا درکم تاتا یواد دے دولونو نام اگور چی دا اللہ در زاد پارے یو محنت کے نوکا کور دے روانی اللہ بدل کورم ودا نیخا دا موسیٰ علیہ السلام کو ٹھگے بوسو ودا نشی زکا دا عملو کو دا اللہ دا رضا دا پارا دائی بدلکی والا اللہ کو ٹھگے ودا نیخا آیت کی ارید وائی دیتا دیتا وی عرض دا نکا عقد دا نکا نا زکا پا عقد دا نکا کی اجاب قبولی پسیغا دا ماضی سرا او آیت کے لفظ دا علاقہ دا عوض دا پارشی نو بیا اعتراض راضی چی مزدوری دا موسیٰ دا شعیب سر سنگا مہر کے دیشی دکا چی دا مہر حق دار پلار نہیں بلکہ منکوحی نو چا دا جواب کر رہے چی دا آغی پا دن کے جائز ودا غشان خو سیدار چی دلتے علا دا پار دا شرط تے مقصد دا تب آتا کال مزدوری اوکے اوز و تعالی عوض درکم نو تب باغ عوض و مزدورینا استاد خز مہر و نفق پورشی نو بس تب پیزان لوادو کی نو دا مطلب شی قالا اویل شعیب علیہ السلام انی اریدو یقینن زقوارم ان کے حقا احدب نتیام چپ نکا درکم تاتا یو ددے دو لنونا ہاتینے چی دادی علا ان پدے شرط تاجرنی سمانیا ہے جج تاجرنی چ اخلی با زمانہ بدل د کار کولو ات کالام فین اتممتا عشرن ک پورا کرل تا لس کلونا نو فمن اندکا دا استاد طرف احسانی وما اريد ان اشق عليك نو عالم چ ډیر کلاو کې دم پتا ستجدنی ان شاء الله من الصالحین زرد اوب ممی مال را کو غواڑی اللہ دنے کانونا سمانا پلوز باندے ٹینگ نن سبا خواگری نگری دا وی نیا میں دے خدای اوب خی دا چھ پزانگو کے زانگے دا نو نیا میں وی چھ دان وسے بے دے پلان کی خان شولا او دا یو جہالت تے پدے ملکے بیا باغ جینے سر سپی نئی خوبل چالا بینور کے ولے دا نیا ویلے دا ویل بیلا خبر دا نکاح بیلا خبر دا ویل سمانا نلری خوا کل کل دا سی مشی چی دا نیا انتخاب دا غنوسی خوخ نی ناغوی زدانو کو ما زدان لپلانی دیکھے کوم ناغوی وطوی سشے دا زمان مور تا تا ویلے دا با ٹک تکے خوا دیتا جہالت وی خوا زکا یو عرض دے دے نکاح او یو عقد دے دے نکاح دا پلان کے استاشو انشاءاللہ دا بتا لدر کوم دے تا نکاح نہ ہوئی دے تا عرض دے نکاح ہوئی نکاح دارے چی پاگے کے باقیدہ مہری پاگے کے باقیدہ ایجاب و قبولی پاقیدہ گواہانی پکے آگے تا عقد نکاح ہوئی عقد دے نکاح اللہ فرمائے قالا ذالک بینی و بینک اویل موسیٰ علیہ السلام دا پیسل دا زماستا منسکیت خوزب اختیار منی ما ایم الاجلین قضیتو ہر یو ددوارو نیٹو ناچی پورک ما فلا ادوانا علی نشت زیادے کول پما واللہ علا ما نقول وکیل اللہ پاغ خبرو چی منگوائیو زیموار دے نفلما قضا موسیٰ لجل پسر کلا چی پورکڑا موسیٰ علیہ السلام نیٹا وسارا بے اہلیت روان اکڑا دان سرا خزق پلام آن سمن جانب تور نارام اولی دو منگا اولی دو دا طرف دا تور نا اور لرام قال لی آلی اوی لغا اخبل خزتا امکسو انی آنستو نارام ایسار شے یقینن مالی دل دیور لعلی آتی کم منا بے خبر کہ دیشی چرولم تاسو تا داغینا سا خبر دلاری او جزوت من النار یا سروٹ کا دورنا لعلکم تستولون دید پارا چی تاسو تا گرم شیم دا آیت دلیل شپ دے خبر آ چی خاون دا خز چر تایی نو خز بوسرا التکیب یعقوب علیہ دا شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا دا نوی چی دا خو ما تعالی در کرده دا بچه خدا ما تعالی موسیٰ پرو لنو در کرده چی داری تو زمان بوزه نا تو بدل تکیه او سی با نا نا نا بس موسیٰ علیہ السلام و تیز خپل وطن تا زمان مصر تا ادا زمان خزا دا زی بوزم ویزا زی بچه بوزه دیو تا سوی نا نا دا ما تعالی موسیٰ پرو لخو نو در کرده وہی چر پخپلو بنو ندر نگی دا بدل تک ناس تی چی کل تد مساپره نراشی نو بیا بلا خیر سر دا کور تدر شی وہی دا سڑی لور وایا ام دا که طریقه دا وایا خواب ناغا دا نرزه چی لرشی نو التزان لبلو آدو کی دیو پس بیا خطون لکی بچه تو خوارو کلی تران لی نو تاوی چی دا ما مساپرو لنده در کرده نو ما زان لپا مساپره که خزا اکڑا او وے دادی سوکڑو بچی تا دادی سنا روا اوکڑا نا نا بچی نا روا نہ کڑے نا روا تا سو کڑے وخا اللہ فرمائے ان یا نستن آرام لعلکم تستلون در پارا چتا سو تتاو دشے نفلما آتا نو دیا من شاتل واد لیمن ہر کلا چراغ موسیٰ آواز ورکڑے شو د گاڑے د کندے خی طرف نام فل بک آتل مبارک تے پدم کا برکت نا کے مین شجرتے د ونے د طرف نام ایا موسا دا چے موسا علیہ السلام انی ان اللہ یقینا ذال لائم رب العالمین رب د مخلوقات وان الکی اساک دا چو غردو ام ساخ پلا اس دل معجزے در کوم تو فلما رآہا تحتزو کاننا جان پسر کلا چا غولی دلا زرزر خوزی دلا گویا کے دا نرے مار دے نو والا مدبران اگر دے دو شاکو ان کے ولم یعقیب شاتین قتل دیرنا یا موسیٰ و علمنگا اے موسیٰ اقبل ولا تخف مخامخ شا یرے گمام انکا من الامنین یقینن تو دا امن والو نئیم سورت شعراء دو درش کے دا مسئلہ تیروان اس لوگ یدک پی جے بیک وردنک لاس پل پک پل گریوان کے تخرج بیدواء من غیر سوین راوزی با تک شپین بغیر دس نقصان نا وزمم ایلیک جخ کا زانتا جناح کا مٹخ پلے من الرحبے دو وجد عبتنا فزان کا برہانان من ربیک دا دوا یقینی دلیل ردیستا در عبد طرفنا الى فرعون وملئی فرعون تا مشرانو دا قوم دا غتا انہم کانو قوم فاسقین یقنن دیو قوم نافرمان قالا اوی لغو ربی رب زمان انی قتلت من نفسا یقنن ما وجل دے دینا یوتن قبطی فاخافو یقتلون یریگا مسنا ما قتل کی و اخی حارون اور زمان حارون ہوا افسح منی آگا ڈیر فصیح دے زمانہ لسانن پجبکے فارسل ہو آگا ہو لے گا معیما سرا رد ان امدادی یو صدقنی چی تصدیق کئی زمان انی خاپون یو کذبون یقیناً یریگم چی دیب ماتا درو جنوائی قالا سن شد و عدو دکام اوید اللہ زردیک لگ بکم مٹستام لکا مائدہ وش پیتو مریم دری پنزوس کے دا مسئلہ تیروان ونجلو لکما سلطانان او دربکم دوارولا غلبا فلا یسلونا الیکما نرسیدل بنشی کولے دوارو تام بے آیاتنا لار شے پا موجزو زمان انتما تاسو دوارا ومن اتباکم الغالبون اور سوک چستا سو تابدار دی زور وریم فلما جاؤں پسر کلا چراغ دیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا بیناتن پا موجزاتو زماخ کارا قالون دیوتوے ما حضا اللہ سحرون ندا مگر جادو دے مفترن دزان نجوڑ کرے شوے وما سمعنا بهذا ندی اور دلی مونگ دا مسلے فی آبائن الاولین پا مشرانو زمونگ زڑو کے وقال موسیٰ ربی آلمو بمن جا آ اوہل موسیٰ علیہ السلام رب زما خپو دے پاغچا جا بالہدا من اندی چروڑی ہدایت دا طرف دا غنا ومن تکون لہو عاقبت الدار پاغچا چوی اغلر انجام غرا دا کور رستنی انہو لا افلح الظالمون یقینا نشی کامیاب دے ظالمان وقال فرعون یا ایوہ الملو اوہ الفرعون اے مشرانو دا قوم ما علمت لکم من الائن غیری نپی جنم زستاد دا پارا جت روا سیوا زمانا لکت واحد و اویا کی دا مسئلہ تیروا فاوقد لیا حمانو علتین اے حمانا پس بل کور زما دا پارا اے حمانا علتین پخٹو ماندے فجالی سرحنا جوڑا کا مال را بنگلا لعلی تلو الہ الہ موسیٰ کی دیشی چی برو خیجم پاجت روا دا موسیٰ پسے و انی لازنو من الکاذبین یقینن دا گمان کوم پد باندے دا دروغ جنونا امام فخر الرازی وی فرعون دا ندی ویلی چی اسمان تا خیجم بلکہ دا آغد و مقصدنو یو مقصد داو چیز موسیٰ تا اخیم چی اللہ مال سنگ بنگلی را کری دویم دویم دا چی فرعون تا پتوا چی کیو سوکے را کنو ختمی میں ملکی میں نو دا زان دا بچکولو دا پارا زان لے اٹارے جو لکڑا چی پدے کی دا موسیٰ علیہ السلام نا زان پر ڈڑا کما اللہ فرمائے واستكبر هو وجنوده في الار لو يكرا د پخپلا لخر د پمل کې بغیر الحق پناه کا وظنوا انهم الينا لا يرجعون غمان کو دي چې کنن دي ما ته نشرا ګرځې ده فاخذنا وجنوده اني موږ دلرا لخر د ده فنبذناهم في اليم می گزار کړل موږ دي لرا په دریاب کې فانظر وګورام کیفا کانا عاقبت الذین سرنگ شانجام دا ظالمانو آقا کسانو وجعلناهم ائمتن اگردول منگ دیلرا پیشوایان یدعونا الانار مشران یدعونا الانار چی بلن کی ورطا ویوم القیامت لا ینصرون دا قیامت پر ادباد دی مدد نشکے دے واتبعناهم فی هذه دنیا لانتن راولے گمونگ دی پسے پدی دنیا کی لانت ویوم القیامت پرد قیامت کے ہما من المقبوحین دی بوید بد ویلو شونا ولقد آتینا موسی الکتاب یقیناً ورکڑ ما موسی علیہ السلام لتورات من بعد رست داغینا ما اہلکن القرون چھے ہلاکڑ لے مونگا پیڑے الاولا مخکنے بسائر للناس دا پار دا پوئے دا زلنو دا خلق لرا وہدن ورحمتن دایتا ورحمت تے لعلهم یتذکرون دیر پار چی دی نصیت والی وما کنتا بجانب الغربی نویتو پترف دا مغرب کے اذو قدوینا الی موسیٰ الامر کلا چی اوالکوم موسیٰ علیہ السلام تا کار دا نبوت وما کنتا من الشاہدین او نوے تو دا حاضر ناظرنا ولیکننا انشانا قرونا لیکن منگ پیدا کری دی پیڑے فتتواولا علیم العمر نوگد تیر شل پاغی باندی عمرنا وما کنتا ساویا او نوے تو سیدن کے فی اہل مدینا پا مدین والاو کے تتلو علیم آیاتنا چلستلش تا پاغی باندی آیتو نظمون ولیکننا کنا مرسلین، لیکن یو منگا درالی گن کو نام منگا یورالی گن کی. وما کنتا بجانب التور، نوی تو پترب د تور غر کے، اذ نادینا کل چی آواز اک منگا موسیٰ علیہ السلام تا، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن راولی گلی منگا منگتا راولی گلی منگتا رحمت رحمتن مر رحمتن رحمت مر رب کا استاد رب طرفنا، لتنذر قوما دبار ددین چی ير ور کے اغا قوم تا، ما اتاهم من نذیر چن دے راغلے دیتا ای سر ور کون کے، من قبل گستان مکہ لعلهم يتذكرون دبار ددے چی دین سیت قبول کی. ولولا ان تصيبهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، کنوے دا خبرہ چھ ارسی دیتان سمسیبت پا سبب دا کارنو چھ دیت چھ مخ کے لے گلے لسنو دے، فیقولو ربنا دیوائی اے رب زمان لولا ارسلتا الینا رسولا، ولتا نر علی گو منتا پیغمبر، فنت بے آیات کام منبا تابداری کروے دا آیتون داغو، وتکونا من المؤمنین آوے بتو وتكونا من المؤمنين اويبا منغا دمؤمنان نام، فلما جاءهم الحق من عندنا فسر كلا چراغ دي تحق د طرف زمون، قالوا ديوي لولا اوتيا مثل ما اوتيا موسى، ولنشي وركده دتا فشان داغي چ وركري شوي دي موسى عليه السلام تا، الله بوتوي اولم يكفروا بما اوتي موسى اوتيا موسى، آئے دی کفر نرکڑے یا نکڑے دے پاگا کتاب چی ورکڑے شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبلو دے نمخ کے، قالو سہرانے تزارا اوہل دے دوارو جادوگر دی امداد کردے دے وبلسرام، وقالو انا بکل ان کافرون، او دی وی چی منگا پا ہر یو کفر کون کیو، کل فاتو بے کتاب من اندیک وطوہا روڑے تاسو کتاب دے طرف دا لانا من عند الله ده طرف ده الله، هو اهدا منهما چه اغا خو هدایت والی ده دوالونا، اتبعو چه ده تابداریو کم ان کنتم صادقین که تاسو رشتینیم، فا ان لم يستجیبو لکا فعلم پس کدی قبول نکی خبرستانو پوشا، انما يتبعونا احوا ام چه اقنن تابداری که ده دی ده خواهشات اخپلوم، ومن اضلوا ممن اتبع هواهم سوگ دیر لوی بیلار گمراہ دے داغ چانا چتابی وی د خواہش پلم، بغیر ہدن بغیر دے ہدایتنا من اللہ دے طرف دا اللہ ندی، ان اللہ علی دل قوم الظالمین یقینا اللہ توفیق دے ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا، هو لقد وصلنا لهم القول او یقینا یو بل پسے پیوس بیان کری دی منگا دیتا وینا، لعلهم یتذکرون دا پار دا دے چی دی نصیحت قبول کی، اللذین آتیناهم الکتاب من قبلهم بی یؤمنون آکسان چی ورکڑ دے منگا دیتا کتاب مکہ دا قرآن نادی پا دی ایمان روڑی، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا کم وقت چی لستلشی پا دی باند قرآن، قالو دیوئی آمننا بی منگ ایمان راوڑ دے پدے، انہو الحق من ربنا یقینن دا حق دے دا طرفا دا رب دمون، انا کننا من قبل مسلمین یقینن منگ اود دے نمکے مسلمانان، اولائی کا یعطونا اجرہم مرتین دبل اجر زکا چھے دا خالق تابیداری وا بل دا چھے دا خپل مالک او مولا تابیداری وا، نو دبل اجر اللہ زکا ور گئی، اولائک یؤتون اجرهم مرتين دا کسان ورکول بشی دیتا بدل ددی دوکرتا برغا بما صبروا فوجا د صبر ددی، ویدرؤون الحسنات سیام او د فکی پنے کیسرا توحید سن سرا شرک و بدت لرا، و مما رزقناهم ينفقون من کئی دا مالنا چه ما ورکڑے نا، وَمِمَّا أَوْبَادَ دَاغِ مَال نَار دَکنام چې موږ ور کړی دی تا انفقون خرج کړي په لار د الله کې، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ کله چې دی ووري به پېدې خبرې مخړې دا غېنا وقالوا لنا اعمالنا وايدي موږ لا زموږ عملونه دي ولكم اعمالكم تاسو لرا تاسو عملونه دي ويدرؤون بالحسنه السيئه بدیرا بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی مناسا وإذا سمعوا اللغو رضوانو کله چې دی ووري به پېدې خبرې مخړې یاغېنا وقالوا ای لنا اعمالنا موږ لا بدل را زموږ د عملونو ولکم اعمالکم تاسو لا بدل را تاسو د عمل سلام علیکم سلام د جدایې دې پتا سو لا نبتغی الجاهلین نلٹو مونگا ملگرتیا ملگرتیا ملگری د جاہلانو لا نب تغل جاہلین نلٹو مونگا ملگرتیا ملگری د جاہلانو انک لا تہدی من احببتا یقینن تنشی رسولے مقصد تا غچال را چتے غواڑے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ رسے مقصد تا چال چو غواڑے حدیث تے چدا آیت دا ابو طالب بارک نازل دے انک لا تہدی من احببت دا آیت یقیناً تنشے رسول مقصد تا من اغچان را احببتا چتے خوخے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ رسول کے مقصد تا ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ رسول مقصد تا اغچان را چوغواڑی وهو عالم بالمعتدين اغا الله خپو ده پیدایت مندون کو وقالو ان تبع الهدى معك ده منافق حال دی وې کتابداري وکو مونگا ده هدایت ما آکاست عمل کرتیا کې نو تخطب من ارضنا وبا تختولی شو مونږ د ملک نام اولم نو مکه لهم حرما اذن دې ور کړې مونږه دي تا په حرم پاک کې آمننا چه امن والا خار دے یجبا الیہ یجبا الیہ جب یلماء فی الحوض یعنی جمع کی را جمع کی گی دے حرم تا یجبا الیہ را چلی گی حرم تا سمراتو کل شینا میوے غلے دار قسم دا پارا رزقم من لدنا خوراک اللہ خوراک دے زمان طرف نا ولكن اكثر لا يعلمون لكن دیر د دینه نه پوهیږي وکم اهلکنا من قريهتين دیر هلاکړي د مونکلي بترت معيشتا د حدنا تیر وتلی په جون خپل کې یعنی دیر مالدار شو لکه سوره اعراف سلور منفال وسلوخ بني اسرائيل ولسم او محمد دیالسم آیت وکم هلکنا من قریتن بترت معیشتا ډیر لا کړی دی مونږ کلی چې د حد نه تیر وتلی وو په جون خپل کې فتل کا مساکنو په دغه دی کورونه ددي لم تسکن من بعد ملا قلیلا چې اوسېدل نه دي شوي په هغې کې رستو د دینه مگر لږ وکنا نحن الوارثین او مونږه آخري مالکان وما کان ربک مهلک القرآن نده قانون درستا چه علاقی کلوالا حتی یبس فی امی رسولا تردی چولی گی پا ما بین دا مکی والا که رسول خپل یتلو علیم آیاتنا لولی با پا دی آیتون دمونگ پا ما کننا مولک القرآن او نوی منگا علاقی انکی دا کلو الا و اهل و آزا علمون مگر چوی اسی دون کی دا غیر ظالمان ما اوتی تم من شین و ما اوتی تم من شین فمتاع الحیات الدنیا اگا چه در کرشه ویده تاسو تا سشه اینو فمتاع الحیات الدنیا دا لگا نفدا دزوند دنیا و زینتا او دول دا غیده و ما اند اللہ خیر و وابقا اگا اجر و سواب چه دا اللہ سرده غرده باقی افلا تاقلون آیا ولی اقل نکار نالیم افمن وعدناه وعدا حسنا فولاقيهم تقابل ده شرک او ده مشرک د مشرک او د موحد تقابل. افمن وعدنا وعدن حسنا، آیا پس هغه څوک چې مونږه وعده کړی دا هغه سره وعده خیستا، فهو لاقیه، پس هغه به مخامخ کیدونکی داغی سرا. کمم متانا ہو پشان داغ چا کے دیشی، متانا ہو چھ مزے ورکڑی دی منگا غتا، متال حیات دنیا مزے دا جند دنیا، سما ہوا یوم القیامت من المحضرین، سما بیا باغا پر دا قیامت دا حاضر دا حاضر پیشو نوی پا عذاب کے، ویوم ینادیہم پکم راچ آواز بور کی دیتا، فیقول بوئی اے نا شرکائی الذین کم دے دی اغبر خوارم حقا کنتم تزمون چستاسو پی عقید وا، قال الذین حقا لیم القول ابو یغا کسم، یا ابو آیا کسان چی پورا شوی دے پاغی باندے حکم دا عذاب، علیہم القول حکم دا عذاب، ربنا یا رب زمونگا هؤلاء الذین اغوینا، دا اغا خلق دی چې گمراه تا را بللی مونگا، اغوینا هم کما اغوینا مونگ گمراه کری مونگ لکا چې مونگا گمراهو، تبرانا الیک بیزاری مخ کی کوتا تا، ما کانو ایانا عبدون نو ددی، ما کانو ایانا عبدون نو دی مونگ لرا عبادت کون کی، وکیل دو شرکا کم پتا ابلی شدی تر دیر شرم پارا را ابلے شرکا ستاسو نفتا ندی بہرا ابلی، فلم یستجی بولم جواب بن شکو لے دیتا، ورا اول عذاب ورا اول عذاب اوب ونی عذاب لرام اوب ونی عذاب لرا ورا اول عذاب، لو انم کانو یحتدون ارمان بکئی پس پسے پہ ہدایت پسے، وائی با لو انم کانو یحتدون ارمان دے کچری وی دے ہدایت مندن کے، ارمان دے کچری وی دے ہدایت مندن کے، منگ با ہدایت مندلے، بیا فرمائے ویوم ینادیہم پروز قیامت اواز با ورکی دیتا، فیقول ابوئی ماذا عجبتم المرسلین سنگ جواب ورکڑے ہوتا رسولانو تا، فعمیت علیہم الانباء پٹبشی پدی باندے دلیلنا، یوم ایزن پدغر وز فہم لا تساءلون دی بادے وبلنا اس تپوس نشکولے، الانباء من حجتنا حجج امام بخاری ویخا، او تفسیر البرحان وی الانباء من قرآن الاخبار، فهم لا يتساءلون پس دی باد او بلنا اس تپوس نشکولے، فاما من تابا و آمنا و عمل صالحا پس ہر چے اغسوک دے چے توبہ کرے دا دا شرکنا، ایمان راول دے عمل کرے مطابق دا سنت، فعسا ان یکونا من المفلحین نو قریب دا چیوی بدی من المفلحین دا کامیاب و خلقنا، و رب کا یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کئی سچو غاری و یختار اپا پیدا کولو کی خپل خوخ کئی دا چا خوخ تگوری نخا، و یختار ما نخاص کئی خپل طاعت تا پارا سوک چی اغاری دا حفاظت دا دین دا پارا سوک چی اغاری، ما کان لهم الخیرتو نشتر دے مخلوق لرا سی اختیار دا خدای توب، سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون پاکی دا اللہ لرا بری دے داغنا چیدی والا شرکان جوڑے، و ربکا یعلم ما تکنو صدورم رب ستا پو دے پاگا سو چی پٹوی ہے سینے دا دی، و ما یعلنون پاگا سو چی دی اخکار کئی، وهو الله لا اله الا هو اغا الله نشتره بلا جتروا بيداغنا له الحمد في الاولى والاخره خاص غلدي حمدنا دنيا واخرت كي وله الحكم اغلر اختيار ده وإليه ترجعون خاص غتبا وغرذو لشيء قل وایا پیغمبرا ارایتم خبر را کے ماتا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کو غرذ اللہ پتا زبان ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا کو گردی اللہ پتا زبان ہمیشہ الہ یوم القیامہ تروز تر قیامت پورے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء سوک دے اختیار من بید اللہ نا کرا بولی تاسو لرنا دنور افلا تسمون آیا پس تاسو ولی قرآن ناو رہیم بیا فرمائے کل رہے تم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا وایا خبر را کے ماتا کو اگرزی اللہ پتا زبان دے روز دام شد پارا الہ یوم القیامت روز تر قیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیلین سوک دے اختیار من سے وعدہ اللہ نا چروڑی تاسو تشپا چہرامو کے پاگے تسکنون پیہن بیا فرمائے فلا تبصرون آیا پس ولے تاسو سرگے نگڑوائے شرک وائے آگا شرک داو چی دی وی شپا ملنگ کچکول نسکور کو نشپے پکرا بند کرے دنو آئے دادی آئے تونو بھی ایسا مطلب ش بیا فرمائے ومن رحمتی جالا لکم اللیل والنارا دا وجہ دا رحمت دا اللہ نا گردول دا تاسو لرشپا والنهار رواد لتسكنوا دپار ددے چارامو کے پیے پشپکے ولتبتغوا من فضلے دپار ددے چلٹوائے فضل دا اللہ پروس کے ولعلکم تشکرون او خامخا چتاسو شکریہ دا کے ویوما ینادیہم فیقول او پکم ارواز چیواز بور کی دیتا فیقولو نوبوائی اینا شرکائی اللذین کنتم تزعمون چرت دے اے نا شرکائی چرت دے شریکان زما الذین کنتم تزعمون حق کسان چتاسو پی گمان کہو دخدائی تو باب ونزعنا من کل امت شہیدنا ونزعنا من کل امت شہیدنا راو ببا سود ہر امتنا گوائی کو ان کے فقلنا تو برانکم او بو ایمنگا روڑے دلیل ساسو فعلموا ان الحق لله دی بپوشی چ بیشکا حق د اللہ دے د خدای توب وذلان ما کانوا یفترون رکبشی د دینا گا چ دی درو جوڑ ولا او کون سا کافر ہے جس کا جسم زمین نہیں کھاتا ہے حدیث کے راضی قیامت پورے بزمک کے ننوتلی حافظ عسقلانی فتح الباری کے وئی دین معلومی گی جزمک د قارون جسم نخرے سادی بابا میلو اگر گنج قارون بچنگ آورے نماند مگر آنکھ بخشی برے فضلان اما کانو اخترون رک بشینا جدی درو جوڑے ان قارونا کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ ان قارونا یقین قارون کان من قوم موسیٰ و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہ نزیاتے اکو پدی باندے دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے ہو قارون او قارون دا یوسر زوے ہو عام خلق وتا تاسو بکتلی الگ تکنزل کیوی دے سور زیا دا سور نو دا اصل کے یو سرو یسور یسور اللہ فرمائے قارون چو دا دا پلار نم و یسور نو خلق و مشورو اکڑوی دے سور زیا نانا یسور اللہ فرمائے ان قارونا کان من قوم موسیٰ فبغالیم یقیناً قارون و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا زیادہ ہو کو پدی باندے واتے نا من الكنوز اور کڑوے منگا دتا دا خزانو نا ما هغه خزانه انما فاتحو چداغے چا بیانے لتنو بالعصبتین اولی القوام خام خادرنے بوے پیوڈل طاقتورام اس قال له قومو لا تفرح کلا چوے القارون تا قوم ددو لوی مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقینن اللہ نخوخے محبت محبت دلوے کون کو سرام بتورین فرحین من بتورین وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ اُلٹ ہوا پاغمال دولت کے چھے درگڑی دیتا تا اللہ تعالیٰ کور دا آخرتا مالدارو تا ترغیب دے چھو مالدارانو پا دے مال دولت باندے دا اللہ نا کور غوارے جنتا اُلٹ ہوا خب وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا مَيْرَ وَبْرَخَ قَبْلَ الدُّنْيَا نَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ احسان کوا مخلوق سرا زګه چې الله احسان کړل په تا باندې ولا تبغ الفساد فی الارض ملټوا فساد په دې ملک ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله نه کوي محبت د فساد کوونکو سره قال انما اوتیت ولا علم عندي هر مالدار خپل مالدارې باندې تکبر کوي ښا سورته کاف سلور دیش کې دا مسله 13 وا سورت ہود نہ ہم کے دا مسئلہ 13 سورت یونس دو لسم کے دا مسئلہ 13 بنی اسرائیل دری اتیا کے دا مسئلہ 13 حامیم سجدہ 50 کے را روان رکھا قل قالا انما اوتیت علی علم عندی او لگا یقینا راکڑی شوری ما تدا دا وجہ دا علم زمانہ چھ ما سر دے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون آیا دے نہ پوئے گئے چھے یقینن اللہ تعالیٰ لکڑی دی مکہ دا دنا دا پیڑونا من ہوا اشد منو قوتنا دا پیڑونا آغا سوکا چھے دیر کلکو دا دنا پتا کٹ کے بیا فرمائے ہوا اشد منو قوتن چھے آغا دیر کلکو دا دنا پتا کٹ کے و اکثر و جمع او ڈیرو پڈل کے ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون تپوس نکی گی د گناونو د دی د مجرمانو نا فخرج علی قومهم را اوتو را بهر شو قارون خپل قوم تا فی زینتی پڈول خپل کے قال الذین او لغا کسانو یریدون الحیات الدنیا چه غختلو دی صرف جند دنیا یا لیت لنا ہائے ارمان دے مالرا مثل ما اوتیا چه وے مونگ لرا پشانداغے اوتیا قارونا چه ورکڑے شوئے دے قارون تا انہو لذو حظ نظیم یقینن دا قارون خاون دبرخل ہوئے دے بے مطلب انسان دا قارون دولت تخب کی خب وقال اللذین اوتو لعلمام ویلا کسانو چور کرشو دے اغیت علم ویلکم تعجب دے پتاسو ثواب اللہ خیرون اجر او ثواب دا اللہ غور دے لمن آمنا وعمل صالحا دا غچار پارا چی مانے راوڑ دے عمل کردے پسنت طریقہ ولا یلقا الا صابرون نوریگی دا خصلت مگر پسبرنا کو فخسبنا به وبدار الارض او منڈل مونگا دیل دل رام او کورونا خزانے دد فخسپنا بھی و بدار الارد او منڈل مونگا دل رام او کورونا خزانے دد پدمک کے فما کان لو من فیتنا پسنوا دل را سڈلا ین سرون چ مدد کڑوے دد من دون اللہ بیدال لانا وما کانا من المنتصرین نو دے بدلا غستن کو نام منتشرین من ممتنعین فی ما نزل به من الخصف و اسمح الذین تمنوا مکانو بلامس سبا کرو آگا کسانو چرمان اکڑے ہو دا حالت دا قارون پرون یقولونا ویلیم ویک ان اللہ آیب ستر رزق لمیشا عجیب دا یقینا اللہ فراخے روزی چالے جو غواڑی میں نے بادے رقل و بندگان نا ویک درو تنگئی روزی لولا امن اللہ علینا لخسف بنا کچرے احسان نے کرے لاپ منگ باندھے ضرور منڈلی بے وے منگل رام وہ کا ان فل کا فرون عجیب دا یقین نش بچ کے دے کافران وہ کا ان کلمت تعجب دا اس میں فعل دے فماند اعجب خدا دا تعجب و ندامت او حسرت تپارا استعمالی دا کوفی علماء وی وی دا پا اصل کی ویلکا نلام تخفیفاً حذف کرے شو دا کثرت استعمال پہنجا بعد وی کلمہ بسیط تا دا دو حروپنا کلمہ بسیط تا دا دو حروپنا جوڑا دا بلکہ وہ مستقل کلمہ دا چھ معنی دا علم ترا علم تا علم بیزاوی جلالین ور پس بیا گورا اللہ فرمائے وے کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء عجیب دا یقین اللہ فراخ رزق چالے جو غواڑی من بعد رقبل بندگان نا ویقدر و تنگی روزی لولا امن اللہ علینا کچرے نوے احسان دا اللہ تعالیٰ پا منگا لخسف بنا نخامخا منڈلی بے منگا وے کا انہو لا افلو الكافرون عجیب دا یقین نشی بچ کے دلے کافران تلک دار الاخرت دغدی کور رستنے الاخرت دا آخرت نجعلھا للذین لا یریدون اللہ فرمائے نجعلھا خاص کو مونگا غچالرا نجعلھا خاص کو مونگا دا للذین غچالرا لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا چنہ غواڑی لوی پ دنیا کے ولا فسادا او نروانے ولا عاقبت للمتقین خان جان د پارا د موحدین دے ومن جاء بالحسنات فلو خیر منا اکرمہ وئی اکرمہ وئی چا عقیدہ د توحید نہیں دکی اس خیر نہیں خا اللہ فرمائے من جاء بالحسنات فلو خیر منا چا چرات ل لوکڑل پنے کیسرا پس دل را غور حال دے داغے پہنجا ومن جا بے سیئتے چاچ رات لوکڑو پس شرک سرا فلا یزل الذین عملوا السیئات بدلا نشور کے دیا کسانتا چھ عملوں نے کڑی دینا کارا الا ما کانو یعملون مگر داغے عملوں چھ دی کول ان الذی فرض علیک القرآن یقینا اغا اللہ چھ پرس کڑی دی پتا باندے رسول القرآن لرا دکا الاماد خام خا واپس کئی بات آ لرا زید واپس ہے تو مکیتا قر رب عالم و منجا بل ادام ورت ہوا یا رب زما خپو دے پاگ چاچ رات لو کی پیدایت سرا ومن اغسو گو فی دلال مبین چاغوی پاک گمراہ سرگند کے وما کنت ترجو یلقا الیک الکتاب نوے تو چی امید کا تا دے خبرے چی در بکریشی تالے کتاب الا رحمتا من ربک مگر در کردے منتاتا کتاب دا وجہ دا رحمت دا ربستانا فلا تکونن ظہیرا للکافرین مکے گا امدادی اس کلا دا کافرانو دا طرفنا ولا یسدنکان آیات اللہ وانڑی تالرا دا آیتنو دا اللہنا بعدا از انزلتی لیک رستو داغینا چنازل شویدی تاتا ودعو الی ربک بلنکوا رب پلتا ولا تکونن من المشرکین مکی کاد مشرکانو دڈلنا ولا تدعو مع اللہ الان آخر رامدت شمو آیا سرد اللانا بلچاتا لا الہ الا ہو نشت بلدہ درامدت کولو لائک بید اللانا ہوا کل شئن کلو شین حالکون ہر شے پنا کی گی با اللہ وجہو بغیر ذات اللہ نام ہر عمل با پناشی قرآن بشی بغیر دا اغا عملنا چل اللہ در زاد پاری خا کلو شین حالکن اللہ وجام ہر چیز پناہ کی گی بغیر ذات اللہ نا لہو الحکم و الیہ ترجعون خاص اغل رائے اختیار دے خاص اغل تباو گردو لی شیم ہر عمل اللہ پہ خبردار دے او اللہ تک گرز دل بئی دا پار دا حساب او دا کتاب سورت قصص ختم ش تفصیل دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا ہارون علیہ السلام امور متفرعات دا نبی علیہ السلام زمون پا امور دا موسیٰ علیہ السلام چا غش پگو ذکر دا دریو سوالات دا مشرکانو نا پرور دا قیامت او دا دے سورت العنکبوت سورت العنکبوت تا عنکبوت ذکر ہوئی چھ پدے کے دا عنکبوت یعنی دا جولائی واقع ذکر دا دا پار دا دے چھ عجز دا مخلوقاتو پڑا گش سورت دا ترتیب لے آس سرا یو کم دیر شم دے مکہ کے نازل دے آتر پینزہ آتی آئیم نمبر کی مکہ کے نازل دے رب دا دے چھ ما قبل کے تسلی و تشجیع و پیغمبر تا دی صورت کے مومنان ل تسلی و تشجع ور گئی ما قبل اخر کے دعوت توحید وا دی صورت کے ترغیب ور گئی پر تبلیغ دا اغا مسئلے ما قبل کے تسلی و تشجیع و پیغمبر تا دل تا ترغیب ال الجہاد رب تی اسمی دا دے اللہ منگا بہادران کے چھ جہاد کو روان کو کورونا دا مشرکانو اغا کورونا لکا چھ پشان دا جولا گی دی غالب شو پدی باندے پشان دا غلبے دا روم والاو پا پارس والاو باندے سورت کے سلور بابو ندی اڑم بنے باب دے سوارلس آیتنا پدی کے اول دو دعوے بیا مسلسل آیتنا متعلق دا دوارو دعو سرا بیا ترغیب للجہاد او بیا بشارت مجاہدین ہوتا او زورن مداہنان ہوتا او ذکر دا سلور و فتنو دا جہاد امتحانات اربعہ اول مور پلار بدے خلاف شی دویم باز ملگری بدر نہ خلاف شی دریم زمون شانکار کوا ہزار گناہ دے زمون پگاڑا سلورم خلق بدر باندے عام دروغ جوڑائی بیا دویم باب یو سلویخ پورے پدے کے احوال دا ترشو پیغمبرانو ذکر کئی او دا بوی دا دوارو داو دا وضاحت دا پارا ذکر دنو علیہ السلام چھے جہاد بٹول عمر پکاری جہاد کے بعور کے اچولشی لکا مجاہدہ دا ابراہیم دلوت علیہ السلام مجاہدہ خلق بدر باندے خندہ کئی او تب مسئلہ بیانے خلق بر تنسبت دا تکذیب کئی تب مسئلہ بیانے لکا شعیب علیہ السلام بیا ذکر دا اقوام مکذبو لکا عادیان سمودیان فرعونیان حامان قارون وغیرہ دریم باب شپک پنزو سایت پورے اول کے مثال دا مشرکانو چھ دا دی لار ضعیف دا بیا دلیل عقلی بیا تشجیع علی تبلیغ زورن منکرانو دا رسول اللہ تا بیا زورن پا استعجال العذاب عذاب پا تلوار غوارے سلورم باب اخیر پورے پدی کی ترغیب دے الیل ہجرت بشارت تے مہاجرینو تا بیا عقلی دلائل اعترافیہ بیا تزہید پہ دنیا زورن مشرکان تا آخر کے داول سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاص و رحمتن والدے الف لام میم اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف احسب الناس آیا گمان کئی دا ٹول خلق ان یترکو چی پری بخود لشیم ان یقولو آمنا دا دے وجنا چی وائی دی ایمان راوڑا دے مون وهم لا یفتنون او پا دی با امتحانات نرازی ضرور با پی رازی غم تکلیف پر رازی تیر اشوا تیری گی دا دنیا دا چا میراث نہ دے بے غم خو خالق دے بنیادم دا غم اخلاص نہ دے تیر اشو تیری گی دا دنیا دا چا میراث نہ دے بے غم خو خالق دے بنیادم دا غم اخلاص نہ دے او شاعر ویلو اگر بیغم بنی آدم نہ باشد بیغم چین اب بنی آدم نیخا بیغم یو خالق دے بنی آدم دا غم اخلاص نہ دے. امتحانات در قسم یو دا احکام و خداوندی پابندی دویم مصیبت او مرزنا دریم دا کافر و دلاسا تکالیف وهم لا یفتنون او پدی با آزمیخ نشی کے دے ضرور بکی ولقد فتن الذین من قبلهم یقیناً آزمیخ کرے دے منگ پاکستانو من قبلهم تیرے دین مخ کیوں فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ضرور کار کئی بار لائے کسان لڑا چی رشتہ وائی بولے آدم الکاذبین او ضرور کار کئی بار درو جن لرام ام حسب الذین عملون السیئات آیا گمان کبھی آ کسان چا ملون کئی د شرک و بدعت ان یسبقونا دا چی بچ بشدی دا عذاب زمانہ سا ما یحکمون بد دا فیصلے چدی گئی من کان یرجو لقاء اللہ اگر سوچ عقیدہ لری دے پیشے دا اللہ فإن اجل اللہ لآتین بے شک نٹ دا اللہ ضرور راتن کے دا وہو سمیع العلیم اگر اللہ اوریدن کے دے پو دے بیا فرمائی اللہ ومن جاہدا فإنما یجاہدو لنفسی من جاہدا عدوہ لنفسی لا یرید وجہ اللہ فلیس للہ حاجتن بجہادی کہ چا جہاد کو دا دشمن سرا دا دے دا پارا چیرا خلق رات مجاہد ہوئی نو لا یرید وجہ اللہ او ارادہ دا اللہ رضا نہیں نو پلیس للہ حاجتن بجہادی دا اللہ دا جہاد تبیا اس حجت نشت اللہ فرمائے ان اللہ لغنی عن العالمین یقین اللہ بے پرواہ دے دا ٹول خلق نام والذین آمنوا وعملوا الصالحات آ کسان چی مانے روڑل یا بل نکڑی پسنت لنو کفرنا نم سیاتیم خام خالر بکو دا دینا تکلیفنا دا دنیا دا دی ولنجوزی انہم احسن لذی کانی عملون اللہ فرمائے ولنجوزی انہم او خام خا بدلبا ورکو منگ دیتا احسن لذی کانی عملون ڈیرا خیستا بدلا داغ ملنو چی دی کول ووسوین الانسانا بیوالد حسنا کلک حکم کردے پروردگار اللہ وی منگا کلک حکم کردے انسان تا بیوالد حسنا دا مور پلار سرا دا خسلو کم دا مور پلار امتحان بدربانے کل رہ چی لکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلے اسلام قبول کو نمور پغرمو ادرے دا و تیوی زب تر اغی ڈوڑے دا خرم زب تر اغی اوبنس کم زب تر اغی دا غرمو نسوری تا نشم سو پر چتا دا غلط دین او دا غلط سڑے پر خود لینی نو حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو یمورے ستا دا یو زان کسل زانو نشی او دا سل والا بکڑ تالو کی نو دا مور با دا سل والا مین دے با پریدما خود رسول اللہ لمن نشم پری خود لکھا حدیث کے مرازی لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین اللہ فرمائے وَإِن جَا وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کلک حکم کرے رہے مونگ انسان تا پبار دا مور اپلار دا دکے دا خسلوک کولو وَإِن جَا حَدَاكَا کَدَا مور اپلار زور چلے پتا لے تُشْرِكَ بِی دا پار دا دے چھ شرک جوڑ کے ماں سرا ما غسوک لے سا لکا بی علمان چھ نشت تالرہ داغی پشراکت سدلیل فلا تتہو مانو پس ممنا دا دے دوارو الیا مرجے حکم مات پیشی رستا فون بے حکم بے ماں کن تم تاملون خبر بدر کوم تا ستا داغ ملنو چتا سے کوائن لا تو آتن المخلوق فی معصیت الخالق مور پلار مور پلار دی خو خدا اللہ دا قانون مقابلہ کتا تو ادری دل نفلا تو تے ہوما بیا با دا مور پلار خبرا نمانے خوا او دا مور پلار دمر اچت مقام دے الجنتو تحت اقدام امہاتکم جنت دا مور پلار دا خپو دلان دے خوا اللہ فرمائے خدا سے امنا دا چی مور پلار دا خدا نا برکا نا نا نا نا مور پلار با دا خدا نا برکے نا اے لیا مرجے حکم و ماتا پیشی دستاسو فونب حکم خبر بدرکم تاسو تا بما کنتم تعملون پاغا ملونو چتا سے کوئیم والذین آمنوا عملوا الصالحات آکسان چیمان راور دے ملونے کڑی مطابق دا سنت لنو دخلنم فی الصالحین ضرور داخل وکو دیل را پڑلا دا کاملونے کانو کے ومن الناس من یقول آمنا باللہ بازے دا خلقنا آغدی چوائی ایمان راوڑا دے مونگ پا اللہ فیدہ اوزیا پی اللہ نو ہر کلا چے بدور تویلی شی پلار دا اللہ کے جعل فتنتن ناسک عذاب اللہ نو اگر دے فتنہ دا خلق و پشان دا عذاب دا اللہ دا اللہ رب العزت دا حبیب شاگردان مصیبتوں نے برداشت کی حضرت بلال تو گورا حضرت عمار تو گورا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا بلال پسرو تو دو شگو راخ کیشی خدا اللہ دے نبی ملگر تیا نپری دی حضرت عمار راخ کیشی خدا اللہ دے نبی ملگر تیا نپری دی حضرت خباب د پانسے پتختخے جولے شی لیکن دا اللہ دے نبی ملگرتیا نپری دی دمرے زڑک لگتے دمرے زڑ مضبوط تے دمرے حوصلہ و ارادی پخیری او ماں تا دا غم روجو تاو چی پر روجو کے کلا وخوا واچی نو آغی تا نشوٹیں گے دیکھا مڑے شے دے ڈنبنے روز دا ڈنبنے ماں خامے دے روجی دی وخی دی منگ آغی تا نشوٹیں گے دے صحابہ کرام و بجہات کو قسم قسم تکالیف پہ برداشت کول اللہ فرمائے ولا ان جاء نصر من ربک او کراشی مدد طرفا درفستانا لیقولن خام خواہی دی انا کننا معکم یقینن مستاسو ملگریو او علیس اللہ بے عالمہ بما فی صدور العالمین آئین دے اللہ خبر پاگا خبروں چی پسینو دا خلقو کدے ولعلمن اللہ الذین آمنو او ضرور کا رکی اللہ کسان چی مان راوڑے دے ولعلمن المنافقین او ضرور کا رکی منافقان لرام لکا علی عمران یو سل یو کم اتیا کے دا مسئلہ تیرو وقال اللذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایا درم ابتلا بدتیان برتوئی خیر دے کنا ٹک تا چدا عمل دا بدا تو دے خو خیر دے دا خو زتا تو انداسے ہوکا نو ہزار گناہ دے زمون پغاڑا اللہ دے آیت کے رد کئی چھے نا ہزار گناہ بدا گا چا پغاڑی چھے سوک دا گناہ کئی وقال اللذین کفروا آیا کسان چھے کافران دے اللذین آمنوا آگا چاہتا چھے مانے راوڑے دے اتبیو سبیلنا تابداریو قید لارے زمون ولنحمل خطایا کم پورت بکو گناہ نستاسو وما هم بحاملین من خطایا من شے ندی دی پورت کا ان کے دا گناہونو داغینا سشی لرا انہم لکازمون دا چھے وی چھے ہزار گناہ دے زمان پغال دی دی درو جن ولی احمل الناس قالم واسقالم ماسقالم ضرور با دی پورت کئی پیٹی دا خپل او پیٹی دا گمراہ کولو سر دا پیٹو خپلو نام ولی یسألنا یوم القیامہ ضرور با تپوس کے دیشی دا دینا پرو دا قیامت اما کانو یفترون دا حقی چی دیس دروغ جوڑول یہ دروغ ویلام ولقد ارسلنا او دا مسئلہ سورہ انعام یو درش کی نحل 25 آیت کے 13 ولقد ارسلنا نوحا الى قومی فلبسا فیهم الف سنتین او یقینا لے گلے ہمونگا نوح علیہ السلام قوم داغتا نو اشار شو پاغی کے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لے گلے منگا نوح علیہ السلام قوم داغتا فلبث فیهم الف سنتین اشار شو پاغی کی زر کلنا الف سنتین الا خمسین عاما مگر پنزوس کال کم یعنی نہنیم سو کالا فاخذاهم الطوفان پس انہو دیلر طوفان وهم ظالمون او دیو ظالمان نوح علیہ السلام تا دا 40 سال عمر کے نبوت ملاو شو نہنیم سو کال خلق را بلل بیا دا طوفان نباج پیت کال جو اندیو نو دا دا عمر 1050 سال شو ملک الموت تے نہ تپوس کئی عمر دے سنگو نوح علیہ السلام اور توی دا سے او لکا سڑے چے دا مکان پیو دروازہ لارشی پا بلتے نہ روزی خواہ پا عمر چے تا مڑے دلشتا خواہ اللہ فرمائے فاخذہم الطوفان انو دی لر طوفان وهم ظالمون او دی ظلم کون کیو فانجینا واصحاب السفینہ پس بچ کو منگا دے اگر خلق چی پکشتے کیو وجعلنا آیتا للعالمین اگر دو لمنگا دا قصا عبرت تٹول خلق دا پارا و ابراہیم آئیس قال لقومیم اولے گلے منگا ابراہیم علیہ السلام کرے چوئے لگا خپل قوم تا اعبد اللہ بندگی خاص کے اللہ لرا واتقو ہو اویرے گئے دا اغنا ذالکم خیر لکم دا یری دل ستاسو دا پارا غردی ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گئے لکہ سورت شعراء یو کمو یا انبیاء دویش کے دا مسئلہ تیروا انما تعبدونا من دون اللہ یقینا بندگی کوئے تاسو بید اللہ نا او سانا دا شکلنو جوڑ شونا و تخلقونا افکنا جوڑوئے تاسو دا دروغ کسین ان الذين تعبدون من دون الله يقين ناكسان چه تاسو بندگی کوي بيد الله نه ندي وي نكنجي دا ايت د بوتان مبارک راغلي ها لك ان الذين نه مراد بوتان شو ا نو ستانه تاسو کوما ان الذين امنوا يقين نغ بوتان چی مان راول ده واملو صالحات او بوتان چ عمل بوتان عمل کوي بوتان ایمان روړي چت چتو دا ان الذين نمراجي بوتان دي ملا الذين ما او من دا خو سړي د زویل کولو د بار راجي سړي دا څه کوي ان الذين تعبدون من دون الله يقيننا كسان چتا سي بندگي کوي بيد الله نا لا يملكون لكم وصل لري ستاسو د بار رزق اندرو د روزه فبتغوا عند الله رزق اولٹو دا اللہ دربار کی روزی اول رزقن نکرہ بیا رزقن معرفہ دکہ چھے نکرہ پا سیاق دا نپی کراشی عموم پیدا کئی دا پیدائش نوال تر مرگ رازق یو اللہ دے او دا تچو ترا مدد شو اینو لا یملکون دی اختیار نہ لری خواہ نو فبتغوا عند الله رزق اولٹو دا اللہ سر روزی وعبدوہو واشکرو لہ بندگی خاص کے اغلرا شکر کوئے داغا الیہ ترجعون خاص اغتبا اگردونی شہم و ان تو کذبو کام تسلی پیغمبر لا و ان تو کذبو کام کتاسو دروجن کوئے ما و ان تو کذبو کتاسو دروجن کوئے ما نفقت کذبا امم من قبل کوم یقیناً درو جن کڑو ڈیرو امتنو مخستہ سنا وما للرسول الا البلاغ المبین نشتا پا پیغمبر باندے مگر تبلیغ دیکھ کارا اولم یرو کیفا یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدو یبدئ فعل مستقبل اور پا آیت شل کے بدا فعل ماضی دا ذکر چے انسان دا اغا انسانانو پیدائش کے فکر کولیشی چه دده نرستو مستقبل کے پیدا کیجئے خواہ اللہ فرمائے اولم یرو کیفا یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدو آیا او دی گورینا چسنگا اول پیدائش کی اللہ تعالیٰ دا مخلوق سما یعیدو بیا با دوبارہ ہم کئی ان ذالکا للہ یسیر یقینن دا کار پا اللہ دیر آسان دے قل سیرو پی الارض او آیا دیتا ہو گرزے پا ملکے فنظرو اگورے کیف بدال خلق سنگا شورو کڑی دے اللہ پیدائش دا مخلوق سم اللہ ینشو نشتا بیا با اللہ پیدائش کی پیدائش الاخرتا رستنے ان اللہ علا کل شین قدیر یقینن اللہ پارشی قدرت لری نو چی قدرت لری نو یعذب من یشا و یرحم من یشا عذاب ورکی چالے چی خوخشی او رحم بکی پچا چی اغوالے ویلے تقلبون خاص غطبہ اگردولی شین وما انتم بموجزین فی الارض نئے تاسو عاجزی کون کی اللہ عاجز کون کی اللہ لرام فی الارض پزمکا کے دوے ممانا وما انتم بموجزین فی الارض نئے تاسو مقابل کون کی دا اللہ پزمکا کے ولا فی السمائے نپاسمان کے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشتستاز و پارا بید اللہ نا سوک بچ کون کے نمددگار سورت سبا پینزم آیت کے بمرش والذین کفروا بآیات اللہ آکسان چھ کفر کردے پایتن دا اللہ ولقائے پا ملاقات داغ اولائے کا یعیسو من رحمتی دا کسان نومید دید رحمت زمانہ اولائے کا لہم عذاب علیم او دا کسان دیل را عذاب دے دردناک نفما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم داغو اللہ ان قالو مگر دائے ویل اقتلوہو او اجنے دلرا او حرقوہو یا اسے زید لرا فانجاہ اللہ من النار بچکا اللہ دلرا دورنا ان فی ذالکا لآیات اللہ قومی امنون یقنن پدے کے دیر عبرتو ندی خود پارا دا قوم چی مان روڑے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا اول ابراہیم علیہ السلام یقیناً جوڑ کری دی تاسو بید اللہ نا او سانن معبودان پتا بیدار سرام مودتا بینکم فی الحیات دنیا دا پارا دا دوستانے پا ما بین ستاسو کے پجن دا دنیا کے پلان کے بابا ہوئی دا محبت بابا دیکھا دلچے چرگڑے زلو بے مٹیائی یوسی نوچے چا سر دی مینے نستا مینے کے با تقویت پیدا شی محبت بم دیو بل سر زیاش سما یوم القیامت بیا پرد قیامت با یکفر بعضکم بے بعض انکارو کی بعض استاسو دا بعضنا ویلعنو بعضکم بعضا لعنت بو کی بعض استاسو پا بعضو وما واکم النار او زی استاسو دا ورطلو ورده وما لکم من ناصرین نشت تاسو لائی سوک مددگاران فآمنا له لوط فآمنا تردید پورے بیانوشو مالکم من ناصرین او ابراہیم علیہ السلام قوم تدری اصول بیان کرل یو توحید دویم رسالت او دریم قیامت اس وی فآمنا له لوط نیمان خارکو اغتا لوط علیہ السلام وقال انی مهاجر الی ربی اوہ لگو یقیناً زجرت کو ان کے ماں طرف در اخپل تا دابل امتحان دے کل کل با ہجرت کے ملک بدن پاتی کی گی زیب بل زید انہو ہوا العزیز الحکیم یقیناً اگا اللہ ضرور دے حکمت نوالا ووہبنا لہو عساق و یعقوب بخشش ورکم گدتا عساق یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوہ خاص کو منگ پاولاد دد کے پیغمبرے والکتابا کتابونا وآتیناہو اجرہوں ورکڑوا منگ دتا بدل دد فی الدنیا پا دنیا کے وإنہو فی الاخرتے لمن السالحین او یقنن دے ہو وإنہو فی الاخرتے لمن السالحین یقنن دے با پا آخرت کے خامخا دا کاملو دا پورو نیکانو نئے ولوتن اس قال لقوم دابل ابتلا استاد مل منو بھی زتی بکی گی خا کلا چت مسئلہ بیان ہے ولوتن اس قال لقوم یاد کہ لوط علیہ السلام کم وقت ہوئے القوم پلتدم انکم لتاتون الفائشہ یقیناً تاسو خامخا راتلکوے بدفیلے تا ما سبقکم بیا چڑواندے والے ندکڑے ستاسو نپاغی من حدین یوتن من العالمین دخلکنا اینکم لتاتون الرجال آیتاتو راتلکوے لکانو تا پشاوت سرا و تقتعون السبیل ابندو الارے امی حانی وی ما دا نبی علیہ السلام نا دا دی تپوسو کو ناغر آتا ہوئے چی دی با خلکو تا پلار کے ناستو اخلک بے پکانو وشتل خوا اللہ اکبر اللہ فرمائے وطاتو نافی نادیکم المنکار وطاقتوعون السبیل بندو الارے وطاتو نفی نادیکم المنکار راتل کوای پا مجلسو نخپلو کے بدو کارونو تام شمائل کبرا جلد نمبر 5 صفحہ 83 دا مفتی ارشاد احمد کتاب دے علامہ قرطبی دا قاسم بن محمد قول ذکر کئی فرمائی انہم کانو یتدوارتون فی مجالسہم دیب پخپلو مجالسو کے پزور سرا ہوا خارجولا اپلاسو نے نکریزے لگو لے وے اکم تر بے ساتلے شپیلی بے وحلو غنڈ بے وشتل او گوتے بے ٹکولے رنگدار جامے بے اچولے دا زنانوں سر بے مشابہت کو انن سبا چھ دا کراچے نکم زلمے راشی نورتاو گورا مخوارے گی خان سب اے کول پلاسو نو نکریزا کم ترے او کلانگیان شپیلی وحل غنڈی وشتل گوتے ٹکول داسی داسی رنگدار جامع چول دا ٹول پدغ قوم کیو پا کم قوم کی دلوت علیہ السلام پا قوم کی نبی علیہ السلام والسلام یو ظلموٹی اولی دو کم ترت مخ کے واو دور پسی منڈے والے نبی علیہ السلام و تا گوتا دا سکڑا وے شیطان تن اتخذت شیطان شیطان تے مخ کے دا شیطان ور پسی منڈے ہوئے نبی علیہ السلام کم تر تا شیطان ہوئی زمون ستاسو خز و تا میاگنے ہوئی دا میاگنی دی نالکہ دا نبی علیہ السلام او منو کستاسو خچ میاگنی دی نو بیا وی دا دی دا او دسماتے با پجارو نے جارو کہے دا با پجولے کیا چھے پا دریاب بیلاو کہے دا قرآن پانا خوچے پلار پرتیخ پی پک دے آگا خود ایڈو رانا وانا وانا گستا پا دریاب دلاؤو نکڑا ادھا کم تر او دسما تیرا باندے جو لے کے اڑے اگر آبانے پا دریاب لاؤو کے کلے کار دے وائے خات اللہ فرمائے قالا رب انصرنی علی القوم المفسدین اوہ لوت علیہ السلام اے رب زما امدادو کما سرام پا مقابلہ دا قوم فساد کون کو کے ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا بل واقعہ ار کلا جرال الملائک زمونگ ابراہیم تا پذیری سرا قالو انا مہلکو آل ہذہ القریا اویل دی اکنن منگ علاکہ ان کے اسید ان کو دا دیکھلی لرام ان اہلہا کانو ظالمین یقنن اسید ان کی دیدی ظالمان قال ان فی آلوتنا اویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً پدغ کلی کے خلوت علیہ السلام دے قالو نحنو عالمو بمنفیام ملائکو اتوے منخ خبرو پاگا چاچ اغی کی دی لنو نجی انہو ضرور بچ بکلوت علیہ السلام و اہلو کورن داغا اللہ مراتو بغیر دخد داغنا کانت من الغابرین وی باد پاتی کی دنکونا پازاب کے ولما انجات رسلنا لوتن سیبیم نو ہر کلا چرال الملائک زمون لوت علیہ السلام تا خپکڑے شپاغی وزاق بیم زران تنگ شو ددی پر ہاتھ لو باندھ زڑ وکالو او الورتا وکالو او دی ویل لا تخف مے ارے گا ولا تازن مخپکے گا ملائک و توی مغم جن کی انا منجو کا ہے کہ نن من بچکو تا لرا و اہلکا کورنستا لرا الا امراتکا بغیر دا خدستانا کانت من الغابرین وی بدا درو نا وی بدا دا پاتی کی دنکونا پازاب کے انا منزلون على لهذه القريه یقینا منگ راکو زون کیو پدی کلی والو رزا من السماء سخت عذاب دبرنا بما کانو یفسقون پدی وجه چی دینا فرمانی کولا ولقد ترکنا منها آیتا بینتا یقینا پری خود لمنگ داغی کلینا نخخ کارا دا پارا دا عبرت لقومی آقلون دا دا سی قوم دا پارا چی اقل لری وإلى مدين قوم شعيب عليه السلام مدين تار اور داغي شعيب علیہ السلام د مدين وجه تسميه دادا چې مدين د ابراهيم زوی وو د بيبي خطورا د